jest jeszcze jeden cał, coraz bliżej jest. Znów wyciągam ręce, chciałbym dotknąć cię tak. W górze płoną słońca, chciałbym płonąć ja. Balkan Electric, czyli Fiolka Najdanowicz i Sławek Starosta. Tu Fiolka rozwinęła swoje możliwości wokalne, ale zabawne było to, jak w ogóle zaczęła śpiewać. Pracowała wtedy jeszcze w programie Trzecim Polskiego Radia i na jednej z imprez wraz z zespołem WW zaczęła śpiewać różne dziwne rzeczy ze swoim bułgarskim zacięciem. No i panowie stwierdzili, że okej, Fiolka, marnujesz się, nagraj z nami kilka chórków na płytę. To był początek. Potem był zespół Balkan Electric. Fiolka szokowała swoimi różowymi włosami swoją drogą. No i mogła całkowicie dać się ponieść fantazji i zaśpiewać tak, jak lubiła najbardziej wraz ze Sławkiem Starostą. Po Balkan Electric wracamy do grupy Element. Podporą tej formacji, głównie kompozytorską, jest Radek Łuka. Radek Łuka, który przez długi czas był nie tylko muzycznie związany z Kasią Stankiewicz i tu pojawi się wraz z Kasią. Potem będą dwie formacje, z którymi zdobył sporą popularność, czyli Rotary i Manku.

Można by powiedzieć, że to zupełnie trzy różne oblicza Radka Łuki, bo w każdym z tych utworów zabrzmiało to wszystko inaczej. Kasia Stankiewicz, Rotary i grupa Manku, czyli formacja, w której Radek Łuka rozpoczynał. Kto teraz? Teraz będzie zespół Manam, bo w niedzielę o godzinie 8 rano historia pewnej płyty. A podczas tej audycji przypomnienie albumu Mental Cut grupy Manam z okazji 40-lecia premiery. Zdradza się tylko raz. Luciola, Luciola, Luciola, ktoś waławała mnie poprzez wiatr. Luciola, Luciola, Luciola, on znowu woła mnie poprzez wiatr. Luciola, Luciola, Luciola, ktoś waławała mnie poprzez wiatr. Luciola, Luciola, on znowu woła mnie poprzez wiatr. Szalony jest wiatr, słona jest nasza miłość, tak kocha się tylko raz. I run to you inside with longing and regret. Historii pewnej płyty już w najbliższą niedzielę Mental Cut grupy Manam i z tego albumu trzy nagrania, trzy wielkie przeboje: Lipstick on the Glass, Luciola i Simple Story. Płyta Mental Cut miała być takim wejściem Manamu na światowe rynki. Udało się o tyle, że zespół sporo koncertował w całej Europie, natomiast światowej kariery nie zrobił i piosenki Manamu właściwie na tych europejskich, światowych listach nie zaistniały. U nas w Polsce na liście przebojów trójki miały się świetnie. No to zostańmy jeszcze przez chwilę przy Manamie i posłuchajmy trzech nagrań troszkę ostatnio zapomnianych. Będzie Hamlet, będzie Ta noc do innych jest niepodobna i będzie wyjątkowo zimny maj. To w nawiązaniu do tego, co ostatnio działo się za naszymi oknami, nie w maju, a w marcu. dnie. Jest mi bardzo, bardzo źle. Zimny kraj, zimny maj. Koty śpią, miasto śpi. Czarodziejskie śno się snie w moim śnie. Cudownym śnie. Tylko kocham, kocham, kocham. Bawię się. W trzech utworach troszkę zapomnianych, czyli Hamlet, Talos do innych jest niepodobna i wyjątkowo zimny maj. A przed nami trzy nagrania, które mogliśmy powiedzieć, że były takim troszkę popowym kabaretem, chociaż stały się wielkimi przebojami, bo taka muzyka na polskiej scenie na przełomie lat 70. i 80. gościła bardzo często i kiedy Państwu przypomnimy te trzy nagrania, to okaże się, że właściwie ci starsi słuchacze świetnie je pamiętają, bo będzie Jacek Zwoźniak. Zresztą piosenkę Jacka Zwoźniaka Ragazzo da Napoli przypomniał ostatnio słuchacz w audycji Muzyczna Poczta UKF. No i przypomnę, że to piosenka Drupiego kiedyś, a potem po krótkiej przerwie, kiedy Drupi był bardzo popularny w Polsce, Jacek Zwoźniak postanowił nagrać własną, bardzo zabawną wersję. Potem będzie Trzeci oddech Kaczuchy oraz Rudy Schubert w słynnym przeboju Wars Vita. Na sam trotuar wjechał koła mi. No

wita was, barz wita, barz wita nas, barz wita was, barz wita nas, barz wita, barz wita nas. Jacek Zwoźniak, Trzeci Oddech Kaczuchy i Rudy Schubert. I to tyle właściwie w Nocnej Polsce na dziś. Bardzo dziękujemy. Grzegorz Szczeczkowski, Tomasz Żonda. Na koniec jeszcze będzie troszkę wypełniany Andrzej Rosiewicz, czyli pan, który zasłynął z asocjacją Hagaf, czyli jazz tradycyjny i muzyka lekko kabaretowa. Ale przede wszystkim pamiętamy go z 40-latka. Ale nie będzie 40-latka. Grzegorz Szczeczkowski, Tomasz Żonda. Dziękujemy. Szwedki są wysokie, zgrabne, higieniczne, zdrowe, ale ponoć dosyć chłodne, bo polodowcowe. Trzeba przyznać, atrakcyjne, zwłaszcza Szwedki młode, ale jakbyś czuł się w domu, w którym wieje chłodem. Najwięcej witaminy mają polskie dziewczyny i to jest prawda, to jest fakt. Dziewczęcy urok dzięki tak i chyba w całym świecie piękniejszych nie znajdziecie. Za jeden uśmiech oddałby Chicago, Paryż, Krym. Są francuski, które ponoć słyną w świecie z mody, zdobią twarze w makijaże i pachnące wody. Lecz jak czułbyś się nad ranem idąc do roboty, gdybyś nagle poczuł w nozdrzach zapach firmy koty? Albo zamiast pokowboić w dalekiej Syberii, miałbyś całe swoje życie spędzić w perfumerii. Najwięcej witaminy mają polskie dziewczyny i to jest prawda, to jest fakt. Dziewczęcy urok dzięki tak i chyba w całym świecie piękniejszych nie znajdziecie. Za jeden uśmiech oddałbym Chicago, Paryż, Krym. Od Rosjanki chciałem buzi, rzekła mi, nie nada. Bardzo miłe są Węgierki, ale nie pogadasz. Czeszka tylko mnie rozśmiesza, chociaż lubię Czechów. Gdybym wydał się za Czeszkę, umarłbym ze śmiechu. Najwięcej witaminy mają polskie dziewczyny i to jest prawda, to jest fakt. Dziewczęcy urok dzięki tak i chyba w całym świecie piękniejszych nie znajdziecie. Za jeden uśmiech oddałbym Chicago, Paryż, Krym. Niemki czyste, oczywiste, dobre są na żonę. Miałbyś zawsze wysprzątane mieszkanie z balkonem. Lecz jak czułbyś się w tym domu czystym, oczywistym, gdyby w kuchni ktoś przy dziecku mówił po niemiecku? Najwięcej witaminy mają polskie dziewczyny i to jest prawda, to jest fakt. Dziewczęcy urok dzięki tak i chyba w całym świecie piękniejszych nie znajdziecie. Za jeden uśmiech oddałbym Chicago, Paryż, Krym. Są Japonki bardzo grzeczne, ciche, ciemnookie, wschodnie gejsze, nie dzisiejsze, skośne, niewysokie. Może dałbym się Japonce nawet zauroczyć, ale jak tu takiej Chińce spojrzeć prosto w oczy? Najwięcej witaminy mają polskie dziewczyny i to jest prawda, to jest fakt. Dziewczęcy urok dzięki tak i chyba w całym świecie piękniejszych nie znajdziecie. Za jeden uśmiech oddałbym Chicago, Paryż, Krym. Cała sala śpiewa z nami. Najwięcej witaminy mają polskie dziewczyny i to jest prawda, to jest fakt. rok, dzięki tak. I chyba w całym świecie piękniejszych nie znajdziecie. Za jeden uśmiech oddałbym Chicago, Paryż, Krym. I jeszcze dorzuciłbym Piotrków Trybunalski, ale po dożynkach. Najwięcej witaminy mają polskie dziewczyny. I to jest prawda, to jest fakt. Dziewczęcy urodz dzięki to. I chyba w całym świecie piękniejszych nie znajdziecie. Za jeden uśmiech oddałbym Chicago, Paryż, Krym. Ranny wzmacniacz. Thank you.